بست در دام سیاد و دگر من نشوم. چون کنون از جان خود من شسته ام دست حبیب، کی مرا بینی بود از جور و از کنگ رقیب. گذشت در راه تو موج از سرم، بگو از این در به که روی آورم. خوشان که اندر ره دوست جان دهد، به راه عشق آنچه نکوست آن دهد. آن روی مهوش وان موی دل کش، کینک بار جانم آتش. Salaragili tak dla nas śpiewał. Na setarze solo akompaniował mu Masud Shoali. No i oprócz tego, jak wspomniałem, 6 innych muzyków grających na tym instrumencie oraz pozostali grający na innych tradycyjnych instrumentach irańskich. Nie będziemy ich dziś wszystkich wymieniać, dużo tych nazwisk, a być może do tej płyty jeszcze wrócimy, bo muszę przyznać, że po pierwszym przesłuchaniu dość rozczarowany wracam do tej muzyki po to, żeby coś wybrać właśnie do Radia Teheran. No i coraz lepiej słucha się tego. Z setarem zostaniemy już chyba tak naprawdę do końca naszego dzisiejszego spotkania. Kilku jeszcze bohaterów tego instrumentu chce się z nami dziś spotkać. Pierwszym z nich jest Kayvon Sackett. Kilka miesięcy temu słuchaliśmy jego płyty Siyah Mashq granej na tarze. Pora odpakować wreszcie drugą płytę z tego zestawu. To także album zatytułowany Siyah Mashq, ale na setarze, jak mówi Kayvon Sackett, to zapis rozmów, które prowadził ze swoim instrumentem. W ciągu ostatnich kilku miesięcy, jakby to powiedział mistrz Ahmad Ebadi, skrobałem po swoim setarze i zmiatałem pył smutku ze swojego serca. Thank you. Thank you. Thank you. Iwan Sakett zmiata pył smutku ze swojego serca, jak mówi, cytując tak naprawdę mistrza Ahmada Ebadiego. Na tej płycie jest jeszcze między innymi utwór dedykowany mamie Iwana Saketta, która zmarła kilka miesięcy temu. Proszę posłuchać, jak on sam o niej pisze. Utwór, który zadedykowałem mojej matce, został skomponowany w jej serdecznej, pełnej miłości obecności. Jej niebiańskie istnienie jest źródłem mnie i wszystkich moich przymiotów, to też moja miłość do niej jest wieczna. Jak z takim nastawieniem można komponować taką muzykę? To przecież takie oczywiste. Oj, sięgniemy po to nagranie za czas jakiś. Teraz jednak pora na kolejnego setarzystę. To po części też nawiązanie do tego, co kilka tygodni temu mówiłem o Alirezie Efteharim, śpiewaku niezwykle nierównym, który ma na swoim koncie grube dziesiątki płyt, a wśród nich zarówno dzieła wybitne, jak i, no, krótko mówiąc, po prostu kiepskie. Podobnie rzecz ma się z Abdul Husseinem Mohtabadem, który oprócz śpiewania na co dzień zajmuje się polityką i zasiada w teherańskiej Radzie Miasta. Płyt nagrał może nie kilkadziesiąt, lecz kilkanaście i szczególnie na tych wcześniejszych można trafić na niesamowite momenty. Na pewno łatwiej o nie, gdy sięga po awaz, czyli jakiś śpiew wolny, w sensie nieograniczony jakimś metrum, a nie po tasnif, czyli z grubsza mówiąc po prostu piosenkę. No i na pewno łatwiej o takie niesamowite momenty, gdy na setarze akompaniuje mu mistrz Jalal Zolfonun. چشم من ای عشق تا نمی آیی سراغ چشم من ای de دگر به پیش نظر آشنایی چنان بلند نشستی که چو دامن بخت Harry. خاره ملامت جراد دل را برهن پاس چه در کوچه ها نمی آیی دست تقدیر از تو دور کرد گل از شاخ چیده را مانه گل از شاخ چیده را نتوان برگرفتنم از خاک، عشق از رخ چکیده را هدف تیر فتنم همه مرغ بی آشیان را از داغ او گداخ رهی لاله داغ دیده را Nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Teheran skończymy z jednym z uczniów mistrza Dżalala Zolfonuna, Mehrdadem Torabim. To on za chwilę zagra dla nas na setarze. Za ostatnie 2 godziny dziękuję już Halina Leszczyńska, która audycję zrealizowała, i Bartek Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Thank you.